والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. حقيقة macho masikio na moyo hivi viungo vitaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu ataulizwa amevitumia namna gani viungo hivi. Hivyo haitafikani kwa Muislamu akaghafilika na neema ya viungo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo, na waangalie wale walio na upungufu katika viungo vyao, avitumie viungo vyake katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. روى الإمام الترمذي وذكر الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع والترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما يفكر حديث الإمام الترمذي بل يميتاج حديث الإمام الألباني كتك صحيح الترغيب والترهيب كتك حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwaambia masahaba zake, muoneeni haya Allah, ukweli wa kumuonea haya. Qala kunna, akasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tukasema kumjibu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, إنا نستحي والحمد لله. سيستنا منيحا يا الله الحمد لله. قال ليس ذلك. ثم صلى الله عليه وسلم أكوان بي ما صحب ذاته. سيبهيب من بفكر ينيه. فإن استحياء من الله حق الحياة. أفككم منيحا يا الله. وقال وكموني حايا أن تحفظ الرأس وما وعى نكوكي هفادي كيشوى نابيل في ونبو في ليبو في زنبوكا كيشوى مسكيو ياكو ماتشو ياكو مدمواكو مدبوزاكو نيوسيزاكو nywele zako ukakihifadhi kichwa na vile vilivyo kizunguka kichwa. Masikio yako yasisikilize haramu, macho yako yasitazame haramu, mdomo wako usizungumze maasi, usinyoe ndevu zako, na mwanamke asinyoe nyusi zake. Usisuke rasta katika kichwa chako, usinyoe panki katika kichwa chako na minyoo mingine ya ajabu ajabu. Kumuonea haya Allah, an tahfaz ar-ra's wa ma wa'a, ni kukihifadhi kichwa na vile viungo vilivyo kizunguka kichwa. Wal batna wa ma hawa, ukalihifadhi tumbo na vile vilivyo vinavyoingia tumboni mwako. Usile haramu, usipeleke shahawa zako katika mahala pa haramu. Kisha Mtume akawaambia masahaba zake, walitadhkura almauta walbala, lakini pia kumuonea haya Allah ni kukumbuka kifo na ukumbuke kuwa wewe utaoza. Kumbuka kuwa utakufa, na pia kumbuka kuwa utaoza. Huo mwili wako ambao amekupa Allah, mzuri wa kupendeza, unaotamaniwa na watu, unaowavutia wenye kuutazama, ukaacha kuhifadhi mwili huo, kumbuka kuwa mwili huo utaoza. Kumbuka kwamba umbile aliyokupa Allah ni neema kubwa, amekuchagulia akakupa, na akakuuliza juu ya neema hiyo, kama kala subhana, thumma latusalunna yawmaidhin anin na'im, kisha hakika mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunako neema mlizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Atuambia Allah, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhira, tumia katika vile ulivyopewa na Allah kutafuta nyumba ya akhira, tumia katika vile alivyokupa Allah kutafuta pepo ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, waman arada al-akhira taraka zinata dunya, na yeyote ambaye anataka akhera, anataka pepo, aache mapambo ya dunia. Atakayefanya haya faqad istahya min Allahi haqqa alhaya, basi huyo atakuwa amemwonea haya Allah, ukweli wa kumwonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله، وفي هذه اللحظة كتك هنه نذكر نعمتان، تتاج نعمة ميل فتياك، نعمة موجة تتاج كتكوبان ونواك، نعمة يقيل تتاج كتكوبان ونولي. Tukianza na upande wa wanawake, katika neema walizopewa wanawake, Allah aliwafanya wanawake ni katika mapambo ya dunia. Allah aliwafanya wanawake ni katika starehe za dunia, katika vitu vinaupamba ulimwengu, vinapendezesha katika macho ya watu watazamaji, ni wanawake. Ilipokuwa mwanamke ni neema miongoni mwa neema za Allah, na ni aya miongoni mwa aya za Allah kwamba unaweza ukamfahamu Allah kwa mwanamke, Allah akamtaka mwanamke auhifadhi mwili wake, kwa sababu wengi wanapotea kupitia wanawake, na sehemu kubwa ya jamii inaharibika kupitia wanawake. Kwa hivyo mwanamke akikosa dini, ubaya wake na uadui wake na shari yake huwezi ukaifananisha na shari nyingine, na madhara yatakayotokea katika jamii huwezi ukayafananisha na madhara mengine. Dini ikamtaka mwanamke au hifadhi mwili wake, akasema alayhi salatu wassalamu, almar'atu awra, mwanamke yuuchi. فإذا خرجت استشرفها الشيطان anapotoka nyumbani kwake mwanamke shaiboni anampamba. Wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'i baytihi. Na mahala ambapo mwanamke anakuwa karibu sana na rehema za Mola wake ni pale anapokuwa nyumbani kwake. Afahamu mwanamke kwamba maumbile yake Allah ameyapamba na ameyatengeneza, na Mtume akamsema mwanamke ni uchi, kwa maana ya kwamba akitoka nyumbani mwanamke na ni tofauti ya kutoka mwanaume. Wetoka utokavo na uvae uvaavyo, kuna watu huende wasikutazame wala wasijue kama nani ametoka, lakini mwanamke akitoka lazima macho ya watu yageuke, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameeleza ndani ya Qur'an, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisaa, wamepambiwa watu wanaume katika vitu wavipendavyo zaidi katika shahawati ni wanawake sehemu ya kwanza. Kwa mwanamke akitoka ana mapambo ya asli ambayo Allah tabaraka wa taala amekusha yapamba kwa mwanamume, atamtazama basi dini ikamfundisha atakapotazamwa pasipatikane kivutio cha kumvutia yule mwanaume atakayemtazama. Hivyo atoke nyumbani kwake akiwa ni mwanamke aliyevaa hijabu ya kisheria isiyokuwa na sehemu ya kivutio. Ikiwa mwanamke amepambwa na Allah katika pambo la asli, halafu kuna pambo la pili ambalo ni shaitani, na yeye anampamba mwanamke, watu kuanza kujadili mwendo wake, kujadili kusema kwake, kujadili kutembea kwake, kujadili kugeuka kwake, kila hatua yake watu wataijadili na kuifanyia tathmini. Dini ikamtaka mwanamke au hifadhi mwili wake, aihifadhi sauti yake, ahifadhi mwendo wake, na kila hatua zinazoweza kuwashawishi watu zihifadhiwe, na hayo mapambo yake asiyaonyeshe isipokuwa nyumbani kwake. Akasema Mtume wetu alayhi salatu wassalamu katika hadithi ya Abi Huraira iliyopokelewa na al-Imam Muslim, wa nisaa kasiyatun ariyat, katika watu wa motoni alipotaja Mtume simfani min ahli nnari, watu wawili ni watu wa motoni, akamtaja mwanamke mtu wa pili, wa nisaa, na mwanamke kasiyatu aliyevaa nguo ariyatu lakini yuko uchi. Manake ile nguo ima inaonyesha sehemu za mwili wake, ima inaonyesha baadhi ya viungo vyake, ima amefunika sehemu na ameacha wazi sehemu zingine. Mailati mumilati, mwanamke ambaye amejiregeza mwili wake, anatembea kwa maringo, mwendo wake pia unawashawishi watu, lakini pia maumbile yake na namna alivyojipamba na kujipodoa na kujitengeneza anashawishi na wengine kuingia katika maasi. Akamhesabu mwanamke huyu kuwa ni mwanamke wa motoni, ala ruusihinna kaasimatu lbukhti lmaila, juu ya vichwa vyao wamesuka kama mfano wa nundu za ngamia zilizozidi katika migongo ya ngamia, ima kwa kufunga malemba makubwa vichwani, ima kwa kuvaa mabanio makubwa ikawa mwanamke ana vichwa viwili, na ima ikawa amesuka nywele zake na kuzikusanya kichwani kama mlima wa Kilimanjaro. Mtume akasema la yadkhulna aljanna, hawa hawataingia peponi wanawake hawa, wala yajidna rihaha, na wala hawataisikia harufu ya pepo. Faman alladhi yarda hadha lizawjiha, nani aridhia hili kwa mkewe? Nani aridhia kwa mkewe jambo kama hili, kwamba mkewe ni katika watu wa motoni waliobashiriwa moto na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bali tabarruj kwa mwanamke ni katika sunnati aljahiliya, mwanamke kuonyesha mapambo yake kwa wanaume wasio halali ni katika tabia za kijahilia na katika watu wanaowachukia Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema katika hadithi mtume wetu alayhi salatu wassalam, umtakbi islam sunnatul jahiliya, katika watu wanaochukiwa na Allah ni mtu ambaye tayari ni muislamu alafu yafanya mambo ya jahiliya. Wanawake wahifadhi miili yao, wahifadhi sauti zao. Mwanamke amepanda katika baskeli ya daladala au sijui bodaboda, alafu mwanamke mpaka anatembea kwa miguu wamsikia anapozungumza na yule bwana, na si kaka yake, si mume wake, si chochote. Na hii ni shari, wanawake wamekosa haya, na ni kwa sababu ya kuwa mbali na dini yao. Hii ni balaa, na watu wanaangamia na kupotea kwa wanawake. Lakini watu wamekosa wanaume kwa wake zao, wameshindwa kuwa na maamuzi kwa wake zao, na wanashindwa kuwakataza wake zao kuyafanya haya yaliyoharamishwa na Allah tabaraka wa taala. Ama upande wa wanaume, ama upande wa wanaume wameghafilika na kulinda mipaka ya Allah subhanahu wa taala, na jukumu waliopewa na Allah la rujula, usimamizi wa familia, wamewaachia wake zao. Allah alipokuumba wewe akakufanya kuwa ni mwanaume, maana yake amekuchagua. Angeweza kukuumba kuwa wewe ni mama, lakini akakufanya uwe ni baba, uwe ni msimamizi wa familia, uwe ni mwangalizi wa mkeo na watoto wako, mabinti zako, vijana wako, na uwaweke katika dini ya Allah tabaraka wa taala, uwasimamie katika dini ya Allah subhanahu wa taala. Unapoliacha jukumu hili, unaipoteza neema ya Allah subhanahu wa taala, na Allah atakuuliza, na wewe andaa majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa taala. Bali Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari pia al-Imam Muslim, iliyosimuliwa na Abi Abdullah wa Umar ibn Bashir radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat, halali iko wazi na haramu iko wazi. Kataja vitu viwili viko wazi, kila mmoja anajua. Aliyekwenda shule anajua, na ambaye hajenda shule anajua. Kisha akataja kundi la tatu, baina ya halali na haramu kuna vitu tata, mushtabihat, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi hawajui. Na wengi wanaingia katika vitu tata wakiwa wao wanadhani wanafanya kheri, na hauwezi ukabainikiwa na vitu hivi tata kama hautojishughulisha na ilmu, na kama hautakuwa ni mwenye kuuliza kwa yale unayokusudia kuyafanya katika kheri. Lazima Muislamu ajenge mazingira katika jambo ambalo halijui, aulize wale waliomtangulia katika ilmu, na akiuliza pia aulize na aombe mashiko. Asitosheke na kujibiwa tu kwamba ni halali, ama asitosheke na kujibiwa kuwa ni haramu pasina kupewa maelekezo na mwongozo, ili amwabudu Allah ala basira, amwabudu Allah katika hali ya ilmu. Kwa sababu ikiwa utakuwa unayafanya mambo katika dini kwa kutegemea akili yako, na hautaki kuuliza, na umetosheka kumuona fulani amefanya japo ukakosea, basi elewa ya kwamba utaingia katika makosa mengi sana, katika yale ambayo ni makosa mengi yapatikana kwa wanaume ni kutojua riziki wanayoingiza katika matumbo yao ni halali au ni haramu. Wametosheka mradi wa shibe, mradi watoto wavae nguo, mradi watoto waende shule, hawana haja ya kujua hii riziki ni ya halali wala hii riziki ni ya haramu. Na kumuonea haya Allah, an tahfadha al-batna wa ma hawa, ni kulihifadhi tumbo na vinavyoingia tumboni mwako. Umepewa biashara, kaniuzie kitabu changu hichi shilingi 500, waenda kukuuza 550 kwa na huo ni wizi na hiyo ni haramu. Umepewa amana, nishikie amana yangu hii, kaninunulie kitu fulani. Kabla ya kununua kile kitu ukanunua cha kwako ukauza kwanza ukapata faida ndio ukampelekea cha kwako, na hiyo ni haramu. Na haya ndio maisha ya wafanyabiashara wengi. Bali wizi umekuwa mkubwa sana katika biashara, na umekuwa wizi wa kisasa, sio wizi wa kizamani tena. Na yote haya ni matatizo waajiriwa katika ajira zao, na wale wenye kutunza amana za watu wote wanaingia katika matatizo. Kila mmoja ajitahidi kuwa makini katika riziki yake, aangalie asije akaiharibu nafsi yake, kwa sababu nafsi unapokuwa unafanya maasi unazidi kuitia madoa meusi. Matokeo yake inakuwa nafsi yako haijui munkari ni nini wala maarufu kitu gani. Unaishi mradi uishi. Lazima watu wachukue tahadhari, na watu wakumbuke kwamba kuna kitu kinaitwa kifo, hakina tarehe unayojua wewe na wakati unaojua wewe. Siku yoyote na wakati wowote utaondoka kwenda kwa Allah tabaraka wa taala, lakini huo mwili wako unaojivunia utaoza, utaliwa na wadudu na utaadhibiwa na Allah subhanahu wa taala. Kila mmoja ajitahidi kurejea kwa Allah na atumie viungo alivyopewa na Allah kuvitekelezea haki yake, na kujituma katika habari na mambo ya kheri na shughuli za dini, ili aweze kufika salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan fi ittiba'i wa arina al-batila batila fi ijtinabi. Sallallahu wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام حي على السلام حي على السلام حي على السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.